se caricai a cada e sua bolo prova dai troque prova de не проботи de небо чисте и світле я колись давно де залишили всі своє тепло і добро своє тепло і добро теплий вітер у полі надихає повітря де та лінія кінця життя єдина дендідна де засинає сонце там будемо колись а поки що благаю зі мною залиши зі мною залиши тримаючись руками за холодні перила блукаємо по містам по морю перлини в долині дорі давно немає болю але нам не сховатись від фінального бою один стою на краю не знаю що сказати про себе і про людей про неймовірні втрати заради ти не в силах поради нам не знайти тому є вихід туди де все спокійно йти будеш поряд зі мною, ми будемо єдині, як растамани завжди сухі та вільні. Скажемо ні війні, скажемо олігархам раді, які батьки ви, Господа, за монету зрадять. І тільки рана сумна не заживе ніколи, тільки тіло землі є планетою, стане скоро. І не буде кінця тим, хто шукає дорогу туди, де засинає сонце, немає тривоги. Там протікає ріка, яка дає свободу забуваєш роки проведені в роботі там небо чисте і світле як колись за мною і там пізнаємо ми своє тепло і добро своє тепло і добро там теплий вітер у полі надихає повітря там лінія кінця життя єдина тендітна там засинає сонце там будемо колись а поки що благаю я хочу залишити